سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 37 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. پچھلی آیات مبارکہ سے ان آیات کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور منکرین کے انجام کو ذکر فرمایا. چنانچہ آیت نمبر 34 میں فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. کہ انکار کرنے والے سیدھے راستے سے بھٹکنے والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کو اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں پہلی آیت میں آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما برداروں کا انجام ذکر فرما. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا اور جنت کی نعمتوں کا یہاں ذکر جو فرمایا گیا اس کی چند ایک خصوصیات مختصراً ذکر فرمائی اشارتاً. فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس جنت کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں کے ساتھ. فرمایا اس کی مثال یہ ہے تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یہ قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ ذکر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے محلات اتنے اونچے اتنے عالی شان اور بلند و بالا ہوں گے کہ ان محلات میں ساتھ ساتھ نہروں کا پانیوں کا نظام بھی ہو. جیسے محل بنائے جائیں اس میں مصنوعی آبشاریں ہوتی ہیں, چشموں کا نظام تو اور زیادہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی. فرمایا ایک طرف تو وہ محلات ایسے جو جواہرات سے بنے ہوئے, سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے. حدیث میں آتا ہے ایک دور سے موتی نظر آئے گا, دور سے یوں نظر آئے گا جیسے زمین پر لؤلؤ ایک موتی پڑا ہے. لؤلؤ اس موتی کو کہا جاتا ہے جو سپی کے اندر سے نکلتا ہے, اصلی موتی دور سے یوں نظر آئے گا. لیکن وہ اہل جنت میں سے جنتی کا محل ہوگا, اندر سے وہ خالی ہوگا, کمرے بنے ہوں روم. فرمایا اس کی جو لمبائی ہوگی, اس کی چوڑائی وہ تقریباً 60 میل ہوگی. 60 میل کو آپ کلومیٹر میں بدل لیجیے, تقریباً 110 کے قریب قریب, جو صرف چوڑائی. ایک اتنا بڑا موتی اور اس کے اندر ہزاروں کمرے ہوں. اور بعض جگہ مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت سونے کی بنائی, جس کے محلات, جس کے درختوں کے تنے بھی سونے کے. آپ اس کے حسن اور خوبصورتی کا اندازہ کرو. بعض ایسے محلات بنائے جو صرف چاندی کے, لیکن دنیا کی چاندی کی طرح میلی ایسی چاندی نہیں. قرآن نے اس کی مثال دی, قواریر من ذہب قواریر من فضہ, وہ ایسی چاندی ہوگی جس کے آر پار بھی نظر آئے گا, شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چاندی. ہماری اس چاندی میں آر پار نظر نہیں آتی, لیکن وہ چاندی شیشے کی طرح ہو. فرمایا جو جنت سونے کی ہوگی, اس کی کراکری, اس کے برتن, اس کا فرنیچر, ساری چیزیں وہ سونے کی ہوں. اور اسی طرح چاندی کی. اور بعض روایات میں آتا ہے ایک بعض جنتیں ایسی ہوں گی, محلات, ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی. جیسے ہمارے ہاں بھی ٹائلوں میں دیکھیے فرق رکھا جاتا ہے کلر میں. اور اس کے اندر جو سنگریزے ہوں گے وہ زمرد کے ہوں گے. یہ دنیا میں جو زمرد, سبز رنگ کا پتھر, یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ اس طرح کا ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے پھل, دنیا میں انار کا ذکر فرمایا اور جنت میں بھی انار کا ذکر, دنیا میں انگوروں کا ذکر, انگور ملتے ہیں اور جنت کی نعمتوں میں انگوروں کا نام, کھجور کا نام, دودھ, شہد, شراب طہور, یہ ساری چیزیں فرمایا. یہ صرف سمجھانے کے لیے نام کی مناسبت ہے, وگرنہ ذائقہ تو اللہ تعالیٰ جنت ہی کے حساب سے. ایسے ایسے ذائقے ہوں گے کہ اگر کسی ایک مشروب کو جنتی پیے گا, روایات میں آتا ہے 70 سال تک اس کو پیتا رہے, اتنا لذیذ. ہر گھونٹ میں اللہ ایک الگ لذت عطا فرمائے, ہر گھونٹ میں ایک الگ لذت. تو یہ جو فرمایا اتنے بلند و بالا عالی شان محلات ہوں گے, اب ان کے نیچے سے نہریں جاری ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ نہریں تو قریب سے ہوں گی, لیکن بلند اتنے زیادہ ہوں گے, اس بلندی کی وجہ سے یوں لگے گی جیسے بالکل بنیادوں کے ساتھ سے یہ نہریں چل رہی. اور دوسرا یہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے, اللہ کے حکم سے وہ پانیوں کے اوپر محلات کھڑے ہوں. آج کل بھی بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ تو سمندر میں اس کی سمندر کی تہ سے ستون کھڑے کر کے بنائے جاتے ہیں, ویسے کسی کا محل پانی کے اوپر نہیں تیرتا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم. اور یہ کون سی بڑی بات, اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وسعتوں والی چھت آسمانوں کو اللہ اپنے حکم سے ایسے کھڑا کر سکتے ہیں, تو کیا محلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا نہیں کر, وہ دریاؤں کے اوپر, نہروں کے اوپر نہریں جاری ہوں. ان نہروں کی تفصیل سورہ محمد میں بیان فرمائی. ان نہروں کی مثال, بعض نہریں دودھ کی, شہد کی, اب یہ بھی نام یہاں کے ذکر فرما. وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا کہ پرہیز ہو جی اس کو دودھ سے پرہیز, اس کے کولیسٹرول کا مسئلہ, فلا مسئلہ, ساری بیماریاں یہ موت تک ہیں. موت کے بعد جو بیماریاں ہیں وہ روحانی ہیں, پر اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اگر روح کی بیماریاں ہوئیں تو موت کے بعد پھر کام خراب, جیسے تکبر روح کی بیماری, خود پسندی روح کی بیماری, حسد روح کی بیماری, بغض روح کی بیماری, کینہ, حب دنیا, یہ امراض باطن کے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے دنیاوی بیماریوں کا جو جسم کو لائق ہوتی ہوں اس کا زیادہ سے زیادہ انجام موت, اس کے علاوہ کچھ, اس سے زیادہ کچھ نہیں نقصان, بس یہ کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے, یہی ہے جی. ہر بڑی سے بڑی بیماری جو مہلک, اس کا انجام موت, لیکن موت کے ساتھ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی, موت ساری بیماریوں کو ختم کر دے. اب آگے بلڈ پریشر، شوگر، یہ ہارٹ کے مسئلے نہیں، فرمایا موت کے ساتھ جن بیماریوں کی کارستانی ظاہر ہوگی وہ روح کی بیماریاں، جس کے علاج کی ہمیں کوئی فکر نہیں. جتنا چاہے غیبتیں، چغلی، حسد، بغض، حب دنیا، تکبر، جتنا تکبر فن بنا لیا گیا. حالانکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک ذرہ برابر بھی. فرمایا کہ بھوکا بھیڑیا اگر بکریوں میں چھوڑ دیا جائے، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا حب مال اور حب جاہ، جاہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر، یہ آدمی کے دین کو اور آخرت کو برباد کر دیتی. اب ایک ایک بات، حضرات مشائخ نے اس پر پوری کتابیں لکھی، آپ احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائیں، امام غزالی کی تبلیغ دین، امام غزالی کی کیمیائے سعادت، کشف المحجوب، حضرت سہروردی کی عوارف المعارف، بعد کے بزرگوں نے بھی اس پر، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی تہذیب الاخلاق، روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، ہمارے حضرت کی یہ وہ بیماریاں جو آدمی کی آخرت برباد. اچھا ایک اور فرق عرض کر دوں، دنیاوی بیماریوں سے دنیا کا تو نقصان ہوتا ہے لیکن دنیاوی بیماریوں سے آخرت کا فائدہ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی برکت سے بھی اس کے گناہ معاف فرما دے. دیکھو جی دنیاوی بیماریاں اس سے صرف دنیا کا نقصان ہو. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ معمولات انجام دیتا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، روزانہ اس کے پانچ پارے تلاوت کا معمول تھا، تہجد کا معمول تھا، اتنے نفل پڑھنے کا، تسبیحات کا، بیمار ہو گیا، کرسی پہ آ گیا، بیمار ہو گیا، چارپائی پہ چلا گیا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ وہ معمولات کر سکتا، کچھ بھی نہیں کرتا. دیکھو جی ظاہری اعتبار سے تو کھانے پینے میں تو نقصان ہوا، یہ پرہیز یہ پرہیز، پہلے اتنا کھانا تھا وہ اتنا کم ہو، لیکن اللہ کے ہاں دیکھیے جی آخرت کا. فرمایا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اس کے معمولات کو اسی طرح اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو، سبحان اللہ، اسی طرح جاری رہتا ہے اس کا، اس کے حزب معمولات. تو دنیاوی بیماریوں سے کیا نقصان، اب سنیے جی آخرت کی بیماریاں کیا نقصان. آخرت کی بیماریاں جو روحانی بیماریاں، وہ نہ صرف آخرت برباد کرتی بلکہ دنیا بھی خراب کر دے. جو آدمی غصے کا بیمار ہو، اور غصہ امام غزالی فرماتے ہیں تکبر کی وجہ سے آتا، جس آدمی کے ہر وقت ناک پہ غصہ دھرا رہتا ہے، اور وقت غصہ، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ اس کی پیشانی پہ، یہ علامت ہے اس کے اندر کبر موجود. اگر یہ متکبر نہ ہوتا تو اتنا غصہ نہ کرتا. کبھی کبھار تو آدمی طبیعت کی مجبوری پہ، لیکن اس کو تو ہر بات پہ غصہ، ہر چھوٹے پہ غصہ آتا. تو یہ علامت ہے غصہ، اندر کبر موجود. جیسے ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے اس کا سر کا جو درد، اس کا سر پھٹ رہا ہے، یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے. دیکھو ڈاکٹر تشخیص کر، یہ روح کے معالج ہیں، یہ تشخیص کر رہا ہے. یہ کثرت سے غصہ، یہ علامت ہے اندر تکبر کی بیماری ہے. اب بتلا جو آدمی بار بار غصہ کرے گا، اس کی صرف آخرت اور ایمان برباد نہیں ہوتا، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی. کبھی کبھی خدا نہ خواستہ دماغ کی شریان پھٹ جانے کا خطرہ، گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقوں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کتنے، یہ ساری چیزیں تو غصے کی وجہ سے. غصہ کرنے والا کبھی بھی اپنے غصے پر خوش نہیں نظر آئے گا، ہمیشہ پشیمان ہوگا. لیکن غصے کو دبانے اور پینے والا ہمیشہ بعد میں اس کا صبر کا میٹھا پھل پائے گا اور خوش رہے گا. دیکھو جی روحانی بیمار، بات کہاں سے کہاں نکل گئی جی. یہ جو اللہ ہی ہماری زبان بھی اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، نہ معلوم میری اپنی ذات کے لیے آپ میں سے کس کے فائدے کے لیے اللہ نے کہلوائی، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. فرمایا کہ اس کے جنت کے نعمتوں کا ذکر، اکلوہا دائم، اس کے میوہ جات اور پھل بھی ہمیشہ رہیں گے، وذلوہا اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا، سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جو درخت اور جو سایہ ہے وہ اسی حالت میں رہے. بعض روایات میں آتا ہے جنت کا جو موسم ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوتا، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام، نہیں، صبح شام نہیں ہوگی. جنت کا موسم جیسے سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا اور ایک اجالا ہوتا ہے, فرحت بخش اجالا, یہ جنت کا سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی سیزن اور موسم ہوگا. راتیں نہیں ہوں گی, تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی, مجبور اور بدحال آ کر سوئے گا بھی نہیں, تھک گیا جی چور ہو گیا, نہ جو سوئے گا تو وہ صرف لذت کے لیے آرام کرے گا, لذت کے لیے, نہ کھانے سے اکتائے گا, نہ پینے سے, نہ جنت کی کسی نعمت. اللہ ولکم, قرآن دیکھیے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو نہیں معلوم اللہ نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان کیسا کیسا چھپا رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا فرمایا, یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری, دنیا میں اپنے نفس کو حرام سے باز رکھا, اللہ اس کے بدلے میں یہ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں. یہ تو چند مثالیں عرض کی, اللہ اکبر, کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی. جن قرآن پاک جگہ جگہ اس کے نقشہ اور اس کا نعمتوں کا منظر بیان فرماتا. وعقب الكافرين النار, اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا, دوزخ کی آگ ہوگا. آگے قرآن کریم نے مسلمانوں کی تسلی کا مضمون بیان فرمایا. صحابہ کرام ظاہر ایمان لانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور منکرین اور مشرکین انکار کرنے والے تھے. فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو, ہم نے جن امتوں کو کتابیں عطا کی, تورات اور انجیل عطا کی, ان میں سے بہت سارے لوگ مومن بھی ہوئے. دیکھیے انجیل کے کتنے بڑے بڑے لوگ جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے, لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد وہ انجیل اور بائبل کی پیشین گوئیوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. اسی طرح تورات, کتنے ایسے لوگ تھے, خود نجاشی بادشاہ انجیل کا بائبل کا عالم بھی تھا اور حبشہ کا بادشاہ بھی مسلمانوں, اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ادھر یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن السلام بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے, لیکن تورات کی پیشین گوئیوں کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرہ انور کی زیارت کی مسلمانوں. حضرت سلمان فارسی بھی اسی طرح, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پہلے کتابوں کا علم عطا فرمایا, پھر انہی کتابوں کی تصدیق اور ان پیشین گوئیوں کے مطابق مسلمان ہو. فرمایا دیکھو, اے ایمان والو, تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو, اگر یہ انکار کرنے والے ہیں بہت سارے ایمان لانے والے بھی موجود ہیں. فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی, یفرحون, وہ خوش ہوتے ہیں, بما انزل الیک, اس قرآن کے بارے میں جو آپ کی طرف اتارا گیا, اس پر وہ راضی اور خوش ہیں. ومن الاحزاب من ينكر بعضا, اور بعض گروہ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کا انکار کرنے والے. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بی, آپ اعلان کر دیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے, آپ اعلان کیجیے. ان تین باتوں میں, تین جملوں میں تین بنیادی اسلام کے عقیدے بیان فرمائے. سب سے پہلے توحید کا عقیدہ, قل انما امرت, آپ فرما دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا, ان اعبد اللہ, میں اللہ کی عبادت کروں, ولا اشرک بھی, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. آپ فرما دیجئے مجھے تو اس بات کا حکم, یہ توحید کا بیان کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آگے فرمایا الیہ ادعو, اور میں اسی اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. یہ رسالت کا بیان, اس لیے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوتا ہے. یہ رسالت کا بیان. وہ الیہ مآب, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں قیامت کا بیان کہ ہمیں یہاں دنیا سے مرنے کے بعد آخرت. تو اسلام کے تین بنیادی, توحید, رسالت اور آخرت, یہ بنیادی عقیدے, ان تینوں کا یہاں بیان. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم نامہ بنا کر بھیجا. اس میں اشارہ فرما دیا کہ یہ جو قرآن کو ہم نے عربی میں اتارا اس کی وجہ یہ ہے، یہ عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے جامع، تبدیلیوں سے محفوظ اور قیامت تک رہنے والی زبان، یہ واحد ایسی زبان. اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کی جتنی زبانیں ہیں رائے، وہ ہر 50-100 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی، لیکن عربی زبان جس طرح سے، جس اسلوب اور بیان میں قرآن پاک جس زمانے میں نازل ہوا، اسی طرح آج بھی موجود اور قیامت تک اسی طرح رہے گی. کیا عربی زبان میں تبدیلی نہیں؟ پھر یہ بہت ہی زیادہ لذیذ اور شیریں زبان. اور باقی زبانوں میں آپ دیکھیے، وہاں تو کوئی اگر ترنم سے بھی کوئی چیز پڑھنے والا، اس سے بھی کراہت ہوتی. ایسا ہے، اب انگریزی کی ترنم سن لی، اس سے بھی انسان کو خاص قسم کی کراہت ہوتی. اور عربی میں کوئی ویسے ہی صاف گفتگو کر رہا ہو، اس کے سننے سے لذت حاصل ہو، اور اگر وہ نظم یا قرآن پڑھ رہا ہو تو سبحان اللہ، اس کا تو اس کی حلاوت اور مٹھاس کا کیا کہ. اللہ نے اس زبان کو یہ مقام عطا فرمایا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِن، اور اگر، اتَّبَعْتَ، آپ اتباع کریں، اَهْوَاءَهُمْ، ان کافروں کی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کی وحی آ گئی، قرآن آ گیا، اگر آپ نے بھی، دیکھو کیونکہ پیغمبر سے یہ چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کو یوں بیان فرمائے، اے پیغمبر اگر آپ نے بھی اتباع کر لی تو ما لک من اللہ من ولی، آپ کے لیے نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہ کوئی بچانے والا، پھر اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب اندازہ فرمائیے، یہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرما کے پوری امت کو سنایا جا رہا، دنیا کے تمام انسانوں کو سن لو، جب سب سے محبوب شخصیت، سب سے برگزیدہ شخصیت ان کو خطاب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر عام انسان ذرا سوچے وہ شرک کر کے کیسے جری ہوتا ہے، وہ بغاوت پر اللہ کے ساتھ کفر اور آخرت کا انکار پر اس کی کیسے ہمت ہو، اس کو کیسے اجازت ہوگی. ان کافروں کی خواہش، دیکھو یہ فرمایا ان اللہ کے نافرمانوں کی خواہشات کی اتباع کرنا، غور فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ کے دشمن کیا چاہتے؟ قرآن میں دوسرے موقع پہ فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی اور نصرانی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کرو. ہاں آپ عیسائی ہو جاؤ، اگر اسلام کا نام لوگے اور اسلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، تو پھر یہ ان کے لیے کباب کی ہڈی کی طرح کھٹکتا رہے، یہ ان کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چھپتا رہے، وہ اسلام کو گوارا نہیں کرتا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں جو اللہ غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الرعد کے 5 رکوع الحمدللہ ہو چکے اور 1 رکوع باقی ہے، لیکن ایک سفر آ گیا بیچ میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی جب دوبارہ ملاقات کرائیں گے انشاءاللہ اس کی توفیق سے دوبارہ اس کو شروع کریں گے. تقریباً 18-20 دن کا ناغہ رہے گا، لیکن ہم نے پڑھا ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق اسی طرح سے باقی رہے، تلاوت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، یا اللہ ہدایت اور تقوی ہمیں نصیب فرما دیجئے، عفت و پاک دامنی اور غنا عطا فرما دیجئے، ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما، دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ جہنم سے اور ان تمام برے اعمال سے بچا لیجئے جو جہنم کا ذریعہ بننے والے ہیں. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين